Üdvözöllek benneteket itt Kaveri, és ez pedig a podcast második adása, majdnem azt mondtam jubileumi, ami önmagában egy baromi nagy hülyesség, mert hogy gyakorlatilag második adás, úgy beszélek róla, mint ha nem tudom milyen történelme lenne. Oké. Majd lesz történelme. Majd lesz történelme. Így van. Ugye mondtam, hogy lesznek állandó beszélgető partnerek, és lesznek, akik így időre, időközönkre így becsatlakoznak. Ma úgy illik, azt hiszem, hogy vendéggel illik kezdeni. Ma Szefi lesz a vendégünk. Sziasztok! De ez ilyen kis, nagyon kislányos volt. De... Sziasztok! Sziasztok! De itt van velünk továbbra is Alex. Sziasztok! Igen, aki most kompenzál, és itt én lákotrázok engem. Geri, itt van. Ja, itt vagyok, sziasztok. Csak én konszolidáltam magamat, nem? Ő konszolidálta magát. Jó, tulajdonképpen ugye most egy kicsit lazábbra, kötetlenebbre terveztem ezt a beszélgetést, mert olyan nagyon sok minden azért nem történt. Ugye itt volt most az E3, ja, tényleg nem történt végül sok minden. Szóval itt volt az E3, de arról már azért elég sokat beszéltünk, de most, hogy így vége van, meg lecsengett, szerintem kicsit így próbáljuk már meg összegezni azt, hogy elvárásokhoz képest hogyan teljesített ki. Most nem feltétlen a Microsoft fikázására gondolok, meg ilyen nagyon egyértelmű dolgokra, hanem hogy ti nagyjából vártatok-e valamit, mit vártatok, és az úgy mennyire jött be, vagy bejött egyáltalán. Hát Szefi? Ja. Hát, jól megszólítottam, Szefi, de csak azért, mert te láttad a Sony prezentációt. Hát én a Sony-tól azt vártam, hogy arassanak, és hát az össze is jött. Tehát én csalódni nem csalódtam, sőt, kellemesen csalódtam, és hát látszott rajtuk, hogy ez egy tarolás lesz. Már amikor a Xbox One-t, azt a kis VHS dobozt láttam, már akkor tudtam, hogy itt ki a nyertes. Tehát figyelj, az övökése lett jobb, tehát az bármint így kinézetre, tehát ugyanezt a dizájnt követik. Na de VHS lejátszó és VHS lejátszó között is vannak apróbb különbség. Hát de most nagyon erőltetik ezt a fényes és matt dizájnt. Jézusnak. Egyébként még arra is gondoltam, hogy lehet, hogy amúgy az is totál ilyen kocka alakulat van, csak látták az Xbox-ot, azt gyorsan meglökték a készítőt, azt lett ilyen trapéz alakja. És akkor... De tényleg olyan. Hát még azt mondom, hogy még hát a PS2-re inkább hasonlít, mint a PS többi részére. Hát az elfogadhatóbban néz ki. Hát meg valljuk be őszintén, hogy a küllem most jó számít, persze eléggé, hogy mondjuk ha a nappaliba tárolod, meg a nappaliba rakod le, de azért nyilván itt ugye elsősorban a tudás, meg hát az ár, azért nagyon nem mindegy, hogy mennyibe kerül, mert hogy egyébként szerintem 180 ezer forintos árat nem igazán penget ki az ember egy konzolért, nem? Hát persze, igen. Tehát még az árral is totál eltalálták, hogy megfizethető legyen. Tényleg is ti láttátok a Watch Dogs prezentációt? Mert itt mi nagy serénye múltkor mondtuk, hogy nem volt, aztán itt nem is tudom melyikünk mondta, hogy ő viszont látta, hogy mégiscsak volt. Hát én láttam. Egy kommentelő írta be, azt hiszem. Én, nekem volt szerencsém, igen, hozzá, igen. Nagyon is vártam egyébként. Hát ismét, amit villantott, tátva maradt a szám, mondom, ez meghalt. A grafikával az még mindig, bár nem tudom, a Last of Us-nál egy kicsit gondolkodtam, hogy lehet, hogy amit mutatnak, az nem olyan minőség lesz, mikor megkapjuk, de kétségkívül nagyon szép. Ugye azt láthatjuk magában a videóban, hogy hirtelen elkezdik körözni a rendőrök, aztán bemegy egy ilyen parkolóépületbe, szépen lerakja az autót, de ő maga nyitja ki, tehát felhekkeli így az ajtókat, meg ilyesmi. De milyen mobillal, vagy mivel? Hát az végülis nem derül ki, de gondolom mobillal hackkel. De várjál, ez in-game videó, vagy valami lerenderelt cucc? Hát azt hiszem ez in-game videó volt. Na mindegy, aztán egy kis sztorit is mutatnak, hogy a kamerán keresztül egyik a történetben egy emberhez el kellett menni, aztán ott nekünk kellett úgy alakítani a berendezéseket, tehát mit tudom én, megszólaltatni egy ilyen hifi rendszert, hogy arra nézzenek mondjuk az őrök, aztán ki tud osonni ott az ember, akit ki kell vinni. Aztán kamerák között itt lehetett váltani, a térfigyelő kamerák között, és nekünk kellett végül is irányítani az embert, hogy hova menjen, be lehetett kapcsoltatni a riasztókat, voltak ilyen szép autók így lerakva, aztán be lehetett őket így riasztózni, hogy arra figyeljenek az őrök, tehát ilyen totál taktika. Annyi taktika lesz ebbe a játékba, hogy kimeríthetetlen. És nem fog ez vajon a, most közben így hallgatlak, nem lesz ettől unalmas a játékmenet? Mert most figyú, például most te is tolod a Last of Us-t, meg most már én, igen, is a harmadik órámat beletoltam már, és hát most nem tudom, nem számít szerintem túl nagy spoilernek, amikor van az a jelenet, hogy mész nem mondom el, hogy ki kell, de megvárnak téged, amíg lemész oda az egyik toronyház belsejében, és ott egyenként kell levadászgatni ezeket a fertőzötteket. Uh-huh. És ott például te nem tudom hányadik neki futásra csináltad meg, én ott komandóztam, mögé mentem, leszúrtam, eldobtam a téglát, akkor izé, de állandóan észrevettek, mire a tizedik próbálkozásnál olyan rohadt ideges tettem, hogy fölkaptam egy vascsövet, és rohangáltam csak körbe-körbe, és mindig egyet elkezdtem ütni, aztán futottam tovább. Tehát, hogy így egy hosszú távon ez már így nagyon frusztráló volt, és ott már én például majdnem úgy voltam, hogy kikapcsolom az egészet, hogy nem lesz szerinted ebbe is ez, mert tök buli persze meghekkelni egy autót, de azért valljuk bőszintén, hogy egy idő után ez az ilyen nagyon-nagyon aprólékos, sziszi-fuszi játékmenet szerintem inkább unalomba fullad, nem? Hát meg egyrészt, másrészt meg szerintem azért nem, mert rendkívül annyi skript van egyébként a játékban, hogy külön-külön minden embernek az életeseményét végig tudod követni, tehát ma azzal is egy csomó idő elmenne, hogy csak egy embert követ, megnézed a lakásán, mit csinál, merre megy, miket tevékenykedik, rendkívül sok időt belefecsireltek ebbe, hogy hozza, de szerintem hogyha a sztorit is úgy fogják csinálni, hogy változatos legyen, hogy nem mindig csak hekkelés legyen, meg ilyenek. Szóval szerintem azért fog újat mutatni a Watch Dogs. Az biztos, csak hogy ne legyen azt, tudjátok, hogy így, de jó, most már lehet. De sem alattól lesz? Igen, tehát hogy, mert hogy az első órában... Én biztos, nem hinném, hogy az lenne. De miért az első órában biztos elkezdem követni az embereket, meg minden, de hát nyilván itt a sztorin fog tényleg elmúlni. Meg szerintem elég nagy nyitott teret fogunk kapni, mint egy GTA esetében. De a sztori után lehet majd ugye... Igen, lehet mindenféle kis összeszedni dolgokat, biztos vannak mellékületések, tehát azért szerintem lesz vagy egy 20 óra játékmenet benne. Az mondjuk nem lenne rossz. Meg ha lennének ugye olyan ilyen free ride, most jobban nem tudom megfogalmazni, részek, mert azért a GTA-ban is nem nagyon sokszor van az, vagy nem tudom ti mennyire szeretitek a GTA-t, hogy illetve most csak téged nem tudlak, hogy mennyire szereted a GTA-t, de ott azért amikor az ember megunja a küldetéseket, vagy megy idő után sok egymás után, akkor jó csak úgy néha száguldozni, vagy mit tudom én. Vagy berúgni a kocsmába, vagy ilyesmit, de ebben is biztos lesznek ilyenek, hogy kiválasztasz valaki, például ha végigvitted a sztorit, és akkor így valakit elkezdesz követni, azért el lehet majd vele ütni az időt. Persze kérdés lesz, hogy meddig tartja fenn ez az érdeklődést, amikor már a negyedik ember szemetét vizsgáltad át, vagy mit tudom én. Meg hogy mennyire ilyen funny jeleneteket, vagy érdekes jeleneteket, például mit tudom én, elkezdesz majd követni valakit, és mondjuk poén lenne, ha mit tudom, igen, igen, tehát igen. Hogy valami ilyesmi, nem az, hogy fölmegy, bekapcsolja mindegyik a barátok köztet, és akkor nyilván a játék nem úgy fog működni, mint a Saints Row 4, hogy majd dubstep gun, és akkor össze-vissza droppol mindenki, meg táncol, akkor szétlocsannak az emberek. Jóval intelligensebb lesz, az biztos. Egyébként... Én nem mondom, hogy a Saints Row 4 az rossz lesz, mert ahogy elnéztem azt a dubstep gunt, tehát... egyszerűen hihetetlen. Játszottatok valamelyik Saints Row-val is? Én a hárommal, igen. De kb. Egy 6 percig bírtam, egy 6 percig körülbelül. De akkor már lehet, hogy a 6 percnél benne beleszámoltam a töltőképernyőt is, tehát... Hát meg az uninstall időtartamot. Igen. Otrány. Egyszerűen annyira olyan messze áll tőlem ez a stílus, olyan távol, hogy nem is köszönünk egymásnak a buszon. Egyébként igazából annyira nem volt rossz, csak nem szabad komolyan venni. Tehát hát, ez olyan, mint a az Call of... teljesen nem szabad. Ez olyan, mint a Call of Juarez Gunslinger, azt se szabad komolyan venni, mert különben nem lenne jó játék. Tehát... Sőt, még a Far Cry 3 a izé... Az hát az mondjuk... Mondjuk az direkt arra van, hogy vett komolyan, mert... Ez halálos, az magát is halálosan komolyan veszi, és jól is áll neki, de ha ez a szintró elkezdeni magát komolyan venni, hát az az év vicce lenne. De hála Istennek nem teszi meg, legalábbis remélem. Persze, hogy nem, tehát igazából ott lehet látni, hogy mikor nagyon szürreális valami, akkor jössz rá, hogy igazából nem az a cél, hogy realisztikus legyen a játék. Tehát most ezt csak ezzel a Gunslingerrel tudok példálozni. Mert az a ez most egy friss élmény nálad, mert most... Igen, hát azzal játszottam ma, hogy például egy történetet mesélnek el, és akkor nyilván, amikor te mesélsz egy történetet, akkor egy kocsmázás közben, akkor van olyan dolog, amit kiszínezel, érted? És akkor az már teljesen szürreálisnak tűnik. És a játék is innentől, tehát onnantól kezdve teljesen szürreális lesz. Én szerintem egyébként ez a... Még nem játszottam vele sajnos, pedig már mondtad a múltkor is, hogy ez, ahogy így elmesélik, és hogy a sztori is úgy változik, hogy belerak egy színt, mit tudom én, szerintem ez zseniális. Nagyon ez, jó. Tehát még így nem láttam, hogy ez hogy néz ki képekben, de most megígérem, hogy ma pótolom. Tényleg ez így, ahogy elmondtad, zseniálisan hangzik, hogy úgy alakul, ahogy beletesz egy kolort, és akkor szerintem ez nagyon jó ötlet egyébként. Most eszembe, bocs, hogy közbevágok, csak kérdezték az előző műsor alatt, tudod, mondtad Alex azt a piros ajtó, kék ajtó, itt menj be. Ott igen, az egy nagyon-nagyon jó hogy, játék. De hogy mi a nevét nem mondtad. Na hát azt én se tudom. Egyszer meg volt régen, és nem tudom, te ismered, Szefi? Arról van szó, hogy, hát ha te ismered, Source motorral megy, és arra van szó, hogy van egy sztori, amit mesél a csávó, és akkor mit tudom én, azt mondja, hogy van egy kék meg egy piros ajtó, és akkor azt mondja, hogy Stanley bement a piros ajtón. De ott van a kék ajtó is, és ha bemész a kék ajtón, akkor visszarak, hogy mondom, a piros ajtón. Tehát, igen. Hogy ez nem ismered? Ilyesmit nem. Mert talán te tudnád a nevét. Amúgy nagyon jó játék, majd én is utána nézek, mert tehát vannak benne ilyen twistek, hogy ki tudsz menni a játéktérből, hogyha azt akarod. És akkor aztán... még ki is gúnyol, hogy na, ezt akartad látni? Ezt a rossz skyboxhoz? Kicsit használjuk fel a közönséget, és akkor kommentbe... Igen, hát ha valaki ismeri. A közönség segítségével. De egyébként még hagyj jegyezzem meg így előre, csak egyszerűen nem tudtam szóhoz jutni, hogy a Watch Dogs-ban van egy olyan rész, ahol mit olyan rátartják a fegyvert a rendőrök, és hirtelen lehet áramszünetet adni az egész városnak. Így az össze, látod, hogy minden fény kialszik a városban hirtelen. Azért örülök akkor, hogy a realitás talaján mozog a játék. Ez előfordulhat teljesen egyébként. Persze, most a babot kaját és pukkantott egy EMP-t, nem? Egy akkorát, elektromágneses fény. Hogy elsöpörte a New York áramellátását, igen. Jó, bocs, de igen, de mondjuk alapvetően ez egy tök jó ötlet, csak... Megvalósítható, szürreális, de meg lehet valahogy biztos. Igen, tudom, ilyen 10 másodperces ilyen kis három kimaradás lesz, mert aztán meg ilyen hirtelen... ilyen lassított felvételben rá lehet lőni kifejezetten csak a rendőröknek a lábára. Tehát így az is, hogy meg van csinálva, aztán fölpattan a kis hajóra, azt elmegy. Gyakorlatilag ennyi volt, így volt vége. De belinkeltem, meg tudjátok nézni nyilván. Így, Szefi, tudsz valamit így magáról így a történetről? Ugye, ahogy mondtad, hogy úgy kezdődik, hogy akkor így az ajtókat kinyitott, de hogy miért követnek, vagy stb. Az kiderült valami ebből? Erről tudsz erről mesélni? Hát kap egy hívást, hogy el kell menni egy csávóhoz, de közben egy helikopterre folyamatosan nézik az utcákat ilyen fénnyel, aztán így hirtelen észrevesznek minket, aztán elkezd ránk jönnek a járőrkocsik, meg minden, aztán le kell őket rázni, és utána el kell menni egy emberhez. Végül ez csak egy kis rész lesz a játékban szerintem, tehát nem ezzel nem is biztos, hogy nem is biztos, hogy az eleje? Hát ez szerintem tudja, hogy nem az eleje. Biztos, hogy nem. Hát nincsen alapja, hogy miért követnek. Ez olyan, mint amikor bemutatták a Far Cry 3-at, hogy az is így az a rész, én azt vártam, hogy ez az eleje. És ja. Elindítottad a játékot, és kb. Így a játék több, mint köszönöm a felénél volt hozzá. Igen. Történt meg. Jó, hát de vannak ilyen immediate stress játékok, tudod, hogy így ja. Belecsapnak, és akkor... Alapvetően egyébként például most, ha már felhoztuk a The Last of Us-t, ami egyébként azért 18 pluszos, hozzáteszem, tehát gyengébb idegzetűeknek én nem annyira ajánlom, meg ja, így hát eléggé nyomasztó a hangulata, vagy nem tudom, Szefi, te hogy voltál vele, de hogy nincs az az érzésem, mint egy Battlefield 3-nál, amikor először elkezdtem vele játszani, hogy mit tudom, 3 óra után felálltam, és így király volt. Hanem fölálltál és beálltál a sarokba, és behúztad a függönyöket. Hát nem, inkább elhúztam, tehát hogy így jöjjön be ja, fény. Hogy ne legyen hogy... Nem, mert nagyon nyomasztó, tehát, de hát nyilván ez is a lényege, viszont aki látta a mi ez a zombi sorozat, most mindenki ezt tolja. A Walking Dead. Na nekem egy az egybe arra emlékeztetett a hangulata. Tehát hát még... Én is mondtam videóban, hogy egy kicsit, hát ugye az apokaliptikus környezet az, hogy próbálj minden helyzetből gyűjtöges, az emberi, ugye a természet, az érzelmek, hogy mennyire, ahogy kialakítod a kapcsolatokat, az, hogy túlélt, hogy vándorolsz egyik helyről a másikra. Meg nem ezek kell a kraftolgatások is nagyon jók, nem? Tehát ugye igen. Ti nem láttátok, de hogy nyitogatod a fiókokat, ami először kicsit fönnakadtam, de aztán rájöttem, hogy bele kell élned magad, hogy tényleg, meg egyébként is, hogyha elmennél egy ilyen helyre, akkor nem körülnéznél, találsz különböző leveleket, persze. Van bocsánat, egy levél. Gyors kérdés, hogy tegyek már fel, hogy ezt kifejlesztette ezt a játékot, ezt meg tudod nekem mondani, ezt a Naughty Dog, ugyanaz, aki az Uncharted-ot. Mert annó a Ubisoftnak, tudjátok, volt ez az I Am Alive, ami egy tök jó projektnek indult, aztán később egy letölthető című avanzsát, pedig ő nagyon jó volt az eredeti koncepció. Igen, amúgy nagyon hasonlít is rá egyébként. És később sajnos ugye lelőtték, nem tudom, hogy miért, és végül is ilyen letölthető cuccot csináltak, aztán végül csak kijött PC-re, de hát teljesen más lett a koncepció, hogy ahhoz hasonlít. Mert az például a végére nem lett annyira jó játék, mint amennyire jó lehetett volna az eredeti tervek alapján. Hát az alapkoncepció, hogy apokaliptikus helyzet, túlélés, ugye van egy hátizsákon, lehet kraftolgatni dolgokat, gyűjtögetni dolgokat, ebbe hasonlít. De úgy történetileg, hát úgyse végül is, ez tény, de szerintem ez jobban ki van dolgozva, ez részletesebb. Hát igen, de főleg annak köszönhető szerintem, hogy a Ubisoft azt a projektet valamiért elengedte, és egy ilyen 10 eurós ilyen büdzsé nélküli címet csinált belőle, igen, egy ilyen letölthetőt. Nem mondom, hogy indie játékot, de ennél hát, nem, ennél a vérprofizmus látszik ennél a játéknál. Hát igen, persze, tehát az érzelmek, a karaktereknek, az arc mimikája, tehát én nem ma kezdtem azért játékokkal játszani, Elé gondolom, ezt sejtitek. Ellie Noir kiszoroz be, vagy inkább emelt hatványra. Tehát ezt olyan, nem olyan nem a, hát olyan. Te sírni fogsz konkrétan, mert hogy olyanokat csinál, hát amikor játszol egy játékkal, és nem tudom, megvan-e nektek ez, és nézed a sztorit, és könyvbe lábad a szemed, mert annyira megsajnálod azt a karaktert. A Dead Island trailerre volt ilyen utoljára, ami megtudott. Igen. Az a Dead Island és aztán kijöttek egy RPG-vel emberek, amivel egy percet nem tudtam játszani. Ja. Igen. Voltam. A trailert azt én is néztem a Dead Island-nél, az tényleg nagyon jó volt. Az... És ehhez képest mit kaptál? Hát, körülbelül olyan, mint a Dead Island trailerének a hangulatát csempészték volna bele ebbe a játékba, és azt hiszem nem állok akkor messze az igazságtól, ha ezt mondom. Viszont itt ugye vették a fáradtságot arra, hogy kidolgozzák, talán egy kicsit túl nyomasztóra sikeredett nekem az én ízlésemnek, de én nem nézek horrorfilmeket, meg semmi ilyesmit, tehát én nyilván máshoz vagyok azért hozzászokva. Hát ami engem utoljára így bekönnyeztem, annyira megérintett egy játék, az a Minecraft volt. főleg a Microsoft konferencián. A Microsoft konferencián. Igen, az annyira epic volt, hogy... Együtt sírtuk tele zsepik százait. Alex, láttad, milyen gyönyörű a Minecraft? Nagyon gyönyörű volt. Olyan epic. Hát, és azok a next gen textúrák, azok a next gen textúrák. Igen, én is bekönnyeztem. Aztán rájöttem, hogy csak izé a... Mi az azt a japán krémet kentem a szemem alá véletlenül. Meg citromot dörzsöltem bele. Meg citromot nyomtam bele a szemembe. Jó, nem, én erről Last of Us-ról annyira friss most az élmény, órákat tudnék mesélni, de valószínűleg, hogy ez csak Szefinek meg nekem mond valamit, így nem annyira jó talán hallgatni. De fölkeltetted minden esetre az érdeklődésemet, mert én amúgy annyira így nem. Tehát tényleg nekem így a semmiből jött, én hallottam róla, de úgy meg nem néztem utána meg. De így jó, hogyha te Dead Island az tényleg az nagyon jó volt, és hogyha csak megüti azt a szintet. Mármint a Dead Island trailerét. Természetesen hát a játékról azt inkább hagyjuk, de... Jó. Jó, hát az egy ilyen, ez ilyen, hát nem is tudom milyen játéknak nevezzem, tehát ilyen rohansz, és akkor... De ezzel ilyen... még nem is lenne gond, de egy ilyen trailer után, és tényleg egy olyan sztorit vártunk, Szefi is mondta, hogy tényleg meg Alex is, hogy tényleg az a trailer az nagyon, tényleg nagyon ott volt, és akkor bejön egy ilyen játék, egy ilyen ásós, hentelős, mit tudom én, szörnyelet. Igen, hát, de tényleg, ráadásul ezzel a Watchmen grafikával. És az a vicces, hogy ezért ezt kapják az emberek, ez neki kell, és veszik tömegszámra. És képzeld szegény előrendelőket, hogy azok mit anyázhattak. Nem, nagyon, de én nagyon pozitív lett a fogadtatása, csak én azt veszem észre, hogy a Dead Island-del kapcsolatosan, hogy csak pár ilyen elvetemült, mint én, meg mondjuk itt, akik nem tudom, hogy mindannyian egy véleményen vagyunk-e. Szerintem igen. De hogy csak nekünk nem jött ez át így. Tehát, hogy... Hát nem tudom, figyelj, egy olyan trailer után, ha... Hát igen. Szerintem a legdepressziósabb, legszomorúbb, leghorrorisztikusabb történetet vártam, ami játék történelemben nagyon ritkán fordult elő. Na most helyébe kaptunk egy a rohadt lassú melee combaton alapuló. Így van. Tehát még az sincs, hogy lövölőket szar rá, mint a Left 4 Dead-ben, és akkor jaj de poén, hanem oda kell menni, és akkor egyenként megütögetni őket, így jaj puf, és meg akkor hoppá, szedegetni a pénzt. Én amikor láttam az első gameplayt, én nem hittem el, hogy mondom, ez mi? Ez valami minigame? Vagy mi? Mi ja, ez, hogy zsákokat kell nyitogatni? Hát ez mennyire reális? Fölébredsz a világ legnagyobb zombi apokalipszisébe, és majd pont a csomagokból a dollárt fogod gyűjtögetni. Hát persze, ilyen apa. Ez az első. Itt üzenem az összes játékfejlesztő cégnek, hogy ne próbáljanak meg érzelmes sztorit kihozni zombikból. Nem lehet. Nem lehet komolyan venni, csak akkor, hogyha te vagy Spielberg, és olyat írsz hozzá, olyan storylinet, amilyet amúgy a Dead Island-től vártam, de nem sikerült. És az a baj, hogy, bocsánat, csak hogy nehogy félreértsék a hallgatók, hogy mit tudom én. Én nem játszottam a játékkal, de tényleg a fogadtatása nagyon jó volt, hogy azt tisztázzuk le, hogy lehet, hogy jó az a játék, meg lehet, hogy izé, de hogy ilyen trailer után, tehát olyan magasra tette a trailer a lécet, hogy nem tudta megugrani a játékot. Meg más képet igen. Mutatott. Ez olyan, mint amikor kiraksz egy hatalmas nagy Big Mac-et, és akkor kihoznak egy izét, egy sajtos. Egy sajtos puffint. Megint kezdjük a hasonlatokat. Csoda hasonlataink. Mert a múltkor is olyan van sikerült a túrus csúszom meg smagetti. De egyébként visszatérve Alexnak, szerintem azért van olyan zombis játék, amiből kihozza az érzelmeket, és az pedig a Walking Dead. Van, egyébként az engem is megérintett az a játék, nem tudtam csak két epizódot játszani, de én olyan zombis játékra gondolok, ami kifejezetten ilyen FPS, és akkor mész és lőni kell. Tehát ez a fajta FPS-ből nem lehet kihozni ilyet, mert ki lehetne, de a Left 4 Dead annyira jól csinálta, hogy nem vette komolyan, hanem ilyen teljesen poénra vették az egészet, hogy ezt tessék leutánozni, ezt most mindenkinek mondom, aki zombis játékot. Meg valljuk be, hogy ott azért teremtettek egy új trendet, és ez a kooperatív játék. Ezt a gyakorlatilag a Left 4 Dead találta fel. Nyugodtan kimondhatjuk szerintem. Hát ebben a formában mindenféleképpen is, ráadásul a Left 4 Dead ott is ütött nagyot, hogy ugye a multi része nyilván az arról beszélünk most, hogy a egyébként a sztori sem rossz szerintem, de hogy a multi része... Mi van sztoria? Van. Hát hogy van. Ugyanaz csak egyedül viszed végig. Az mondjuk, tehát sztori szempontból nem volt valami nagy hú, de milyen mekkora sztori. Nem. Azt viszont inkább jól csak... csinálták, hogy mintha külön kis filmekként folytatódtak igen. Volna. Az jó volt, azt tetszett. Viszont ilyen kis alátámasztásnak volt a kis sztori. Én azt akartam mondani, csak egy mondatot, mert a lényege talán ennek a részének a Left 4 Dead sikerének szerintem az, hogy a multi nagyon balanszos lett. Tehát például a Versus-ba, hogyha valaki játszott, nem tudom mennyire játszottatok Versus módban. Sajnos semmilyen módban nem játszottam. Rengeteget. Tehát, hogy ott tudtad azt, hogy ha összebeszéltek és együtt vagytok, akkor tényleg azt az igazi, full parázós, nagyon-nagyon erőlködős, érjél oda, miért nem, miért kóvályogsz el, már a végén anyázós. Tehát, hogy, de nem olyan volt. Ez a miért ott vagy, amikor hallod, hogy jön a vics, és stb. Tehát, hogy ott nagyon eltalálták. De ott viszont nem a hangulatra ment, szerintem. Hát figyelj, ráadásul, hogyha a zombik is összedolgoztak, ugye, aki a versusban volt zombi, akkor teljesen halott vagy. Tehát igen. Az kikerülhetetlen, hogy jön egy charger, jön egy hunter, jön egy smoker, már csak egy ember maradt, tehát... Érted? Kvázi lemaradsz, kimaradsz a játékból. És jön egy tank, így van, így van. Közben gondolkoztam, hogy ugye ez a, ha már ennyire belementünk, ugye ez az ilyen zombis téma, ez most ugye egy ilyen hullám volt, de hogy mostanában... De hogy milyen nagy, és milyen mennyiségű... Igen. Már mint a mozikban ez a vámpíros történetek, tehát ugye a Twilight, meg a stb. De azt látom, hogy ez... Twilight, bocs. Viszont most én úgy érzem, hogy lecsengőbe van, vagy rosszul érzem? A vámpíros téma, igen, most már zombis az. Most már vámbadiz van, nem Twilight-ban. Ahogy képzeljetek már egy játékot, ja, ahol zombik helyett mondjuk vámpírok vannak. És csillognak. Nem, de olyan retro vámpirokról beszélünk, és abból kihozni egy horror játékot, hogy tudod, egyszer van, egyszer nincs, és akkor így tudnak suhanni össze-vissza, és mit tudom, rá tudja vetni magát, és akkor kiszívja. Tehát egy rohadt jó kópjátékot lehetne ebből is csinálni, de hát nyilván, hogyha valaki megemlíti, azért nem is csinálnak szerintem, hogy vámpir, akkor Edward! Pedig igen, alapból nem most ennek. Mintha egy ilyen magyar fejlesztő csapat csinált volna egy ilyen játékot, ez a Van Helsing történetét meséli el, nem kifejezetten a vámpírokra, hanem mindenféle ilyen egyebekre is, de főleg ilyen vámpírok, nem játszottam vele túl sokat, de az egy nagyon jó kis ilyen Diablo 3 klón, bár nem minden Diablo 3 klónnak hívunk, ami ilyen izometrikus nézetben játszódó hackeszes. Igen, mondjuk ez. Igen. Az, hogy ezt az életben ősztök föltalálták, mint amikor meglátsz egy open world-ot, GTA klón. Igen. Úgy, kíváncsi vagyok, hogy FPS-nél mi nincs ilyen, hogy Doom klón. De igen. De tényleg, de érdekes, amit most megfogalmazsz, hogy FPS-nél mi nincs ilyen. Hát van, simán mondhatod azt, hogy Wolfenstein 3D klón. Csak nem, mert nagyon szükségek kiröhögnek. Igen, mert FPS-ben, mert nekem erre van egy elméletem, de mindegy, nem akarok most ebbe belemenni, mert valószínűleg, hogy nem, tehát túl sokáig tartani elmondani, és amúgy sem érdekes senkit. Akkor lapozzunk. Na tehát az ugyanígy egy ilyen négyfős, vagy akár nyolc, vagy nem tudom pontosan, az is egy ilyen, hogy lehet ilyen több játékos módba játszani. Ez ilyen free to play, vagy mi? Nem, ez egy, nem mondom, hogy triplás, ez egy jó árasított cucc, azt hiszem 10-20 euró körül van, egy magyar fejlesztő csapat, ezért van is benne magyar felület, amiért külön pacsi, de ez külföldi piacra készült, de egyébként, és nagyon jó volt a fogadtatása. Mit mondtam? Na, fogadtatása. Szóval nagyon jó volt a fogadtatása. És az ár az mit mondtál, milyen? Ilyen 10-15-20 euró, nem tudom, valaki nézze már meg. De mi a címe? Mi a címe? The Incredible of Van Helsing, valami egy, hogy nem tudom pontosan. De ismerős, ez valahol ebbe belefutottam. Nem tudom, hogy nem hallottatok el. Tehát nem tudom, hogy nem hallottatok róla, hát itt zengett tőle a magyar sajtó. The Incredible Adventures of Van Helsing. Hmm. Wow, hát ez aztán nagyon betaláló név. Jó, igen, ez nem az... tudom, hogy a marketingesek mind jelen voltak. Valószínűleg. Nem tudom, úgy hívnék egy játékot. Mondjuk, jó, én miután a Cargo Commander meg ezek, tehát, hogy én nem tudom, hogy ezek nem érzik, hogy minél könnyebben kimondható és rövidebb egy név, annál jobban megérezhető. Igen. Elnézést kérek, tehát... 11 euró, bocsánat. Mondd még egyszer a nevét, mi a neve? The Incredible Adventures of Van Helsing, és 11 euró a Steamen jelenleg. Ezt annyira tehát... elképzelem, hogy ez így hány háztartásba játszódott le, így csörög a Skype, fölveszi, így. Szavasz, mit csinálsz? Játszok a The Incredibles, indítszott ezzel a vámpírossal. Ja, és akkor besistenek a vonat, mondd még egyszer, légy szíves, The Incredible... Incredible Machine, nem a machine, te milyen? Az Van Helsing of... jó, hagyjuk, gyere inkább Minecraftozzunk, vagy Smite-ozzunk. Szard le, Minecraftozzunk, szard le, kijött az Xbox-ra, Minecraft, toljuk vele. Igen, de azért... Egyébként szegény játékot itt megöljük, pedig tényleg ez egy, és indinek van itt feltüntetve műfajnak, mint akció, kaland és szerepjáték mellett, és egyébként ilyen nagy nevektől, mint az IGN is 8,5 per 10, és egy magyar fejlesztésű játék, úgyhogy kampányolok mellette. Nekem annyira nem tetszett, de tényleg tehát támogassuk a magyar fejlesztő csapatokat, hogy tehát nem, ezt ne varezoljuk. Igen, már csak azt ne csináljuk, hogy ne magyarosítsunk neveket, tehát ne legyek magyar nevek, mert most tehát ez sokszor felvetődik nálam ez az egész, hogy képzeljétek el a Sirius szemet, mint magyar játék, akkor azon a neve Komoly Károly. Komoly nem, Károly. Úgy tudom, és sokszor eljátszottuk, hogy ez most képzeld egy amerikait, milyen játszol? Hát a Komoly Karjo. Globális szempontból halott ügy. Ebben nem, tehát ebben ilyen nagyon ilyen nyest ferdítések nincsenek benne. Nem tudok, sajnos a sztoriról se tudok, most felolvasni meg nem fogok, mert nem akarok hiteltelen lenni, nem saját élmény lenne. Tényleg, jó. Akkor majd jobban esetleg megnézzük, és legközelebb akkor beszélünk róla pár szót. És felolvassuk a TXT fájlt a magyar a feliratot. Egy bő 2,5 órában biztos izgalmas lesz. De akkor is jó leső dolog, még hogyha nem is lett egy top játék, azért tényleg jó értékeléseket kap, és azért jó, hogyha néha egy ilyen hazai befut. Képzeljétek el, régebben dolgoztam egy futár cégnél, teljesen mindegy, hogy hol, és hajnalba kellett kiszállítani bizonyos dolgokat. Hú, de rejtélyes voltam. Jó, szóval kaja futár voltam, és hajnalba. The Incredible Adventures of Gergely. Incredible az Adventures of Kaja szállítás volt. És piszok rossz meló volt, de ettől függetlenül nagyon érdekes volt, hogy hajnalba mentem ugye mindig egy nagy irodaházba, és jött mindig ugyanúgy hajnalba egy srác, ilyen nagy has, mint a másnaposokban az a enyhén gyógyós srác, tudjátok. Tehát mint az enyém, lehet így is fogalmazni. nem így, tehát inkább neki ilyen hordó, tehát mint a Mikulás kb. Úgy nézett ki a srác, és mindig ilyen valami pizza hóna alatt, tehát ugye látszott, hogy tehát, hogy ő nem a betegség. Így fel volt tekerve. Nem, de tényleg, tehát mindig valami chips vagy valami. És képzeljétek el, hogy egyszer így, mindig így köszöntünk, hello, hello, mi a helyzet, mi semmi, és úgy láttam, mint amíg be is lett volna szívva néha reggel, de is. Azért kaját állandóan. Szerintem igen, és akkor így beszélgettem vele egy pillanatra, mondom, hogy figyelj már, mondom, én tudom, miért járok ide hajnal négykor, de te miért jársz ide hajnal négykor? Azt mondja, én nem most jöttem, de látszott, akkor már készen van, mint a lecke. Én ilyenkor mindig bemaradok hajnalig, én reggel megyek csak el 8-kor. És mondom, miért, mit csinálsz? Mondom, ilyen meló, hogy valami könyvelő, vagy mi? Zárás van, vagy nem tudom, könyvzárás, vagy hogy hívják ezt? Szia, nem, én játéktesztelő vagyok. Mondom, mit csinálsz? És képzeljétek el, itt Pesten, a Váci úton az egyik irodaházban van egy játékcég, nem akarok hazudni, de ilyen valami ilyen név, hogy Electronic Arts, vagy, tehát, hogy valami ez a kaliber. Nem ők egyébként, de valami hasonló. De hogy mi is ismerhetjük akár? Persze, tehát ilyen ekkora név, mint az Electronic Arts, csak nem ő, hanem talán... Sierra, vagy micsoda? Nem, annál nevesebb, de körülbelül valami ilyen kaliber nem jut eszembe, és képzétek, hogy bérel egy toronyházban egy szintet, ahol kifejezetten a játéktesztelés folyik. És hogy nyilván vannak ugye programozók, akik aztán a hibákat összegyűjtik, meg stb., de hogy emberek vannak itt Magyarországon is, és van ilyen állás, hát gondolom az express.hu nem találsz, de hogy akiknek ez a dolguk, hogy leülnek, és akkor hajnalokig tesztelnek egy játékot. Na jó, azért ebben van egy kis sarkítás, ez nem olyan egyszerű ám, ez tehát ott nem játszol, nem feltétlen élvezet, persze, hanem a poligont figyeled, a izét, amúgy Digital Reality, bocsánat. Lehet egyébként. Ez híre... Vagy... Jó. Bocsánat, igen, folyt, bocsánat. Na, hogy, tehát egyébként, hogyha most bárki ennek megörül, hogy úristen játéktesztő akarok lenni, azért azt elmondanánk, hogy ez azért nem olyan egyszerű, mint ami ennek nem hangzik. Igen. Tehát nem, egy játéktesztő az is egy a hibákat kell megtalálnod, tehát nem élvezed a játékot effektív. Igen, tehát képzeld el azt. A végén már unod, mert hogy úristen, már mindig ugyanaz jön, na akkor most meg én, hát tud, elbírom képzelni, milyen szal lehet az. Hát meg gondolj bele, hogy képzeljétek el, hogy csak bágos játékokkal játszol. Ja, hát igen, abban a fázisban, ugye? Igen. Tehát, na, hogy... na most ezt így, hogy így mondtuk, hogy jaj, mennyire rossz lehet, most akkor elképzelem, hogy a kémény seprű, meg egy WC buszoló, jönnek egymás mellett, hogy aj, milyen rossz dolgok lehet a játéktesztelők. Nem, mindenkinek vannak problémái, csak más kvalitású a kurétát. Mint amikor az első podcast adást felvettük, és sajnos az a jelenet tönkrement, hogy elveszett, mert csak hang nem volt, a többi minden rendben volt, ugye? Egy podcast élet, általában nagy gond. Némileg kellemetlen, igen. És a Windows 8-ról beszélgettünk, és az Alex, már nagyon benne voltunk, nagyon komolyan voltunk, benne voltunk a témában, és így az Alex így mondja, hogy egyébként a Windows 8, én készen vagyok tőle. A világ legrosszabb operációs rendszere, mert benne vagyok az Alienware-ban, és ha bármilyen cuccra akarok kattintani, akkor kidobja, nem tudom én milyen. Lerakja a tálcára. Lerakja a tálcára. És hiába nyomod a Windows gombot, akkor ez a csempék jönnek be, és nem az asztal, hogy visszamehessen. És akkor így ülünk, azt ugye tudod, Alex, hogy azért viszonylag elég marginális réteget érint ennyire durván ez a probléma. Hát Káveri, hát ne viccelj, hát emberek felháborodott tömege milliói. Igen, tehát ami most Egyiptomban van lázongás és forrongás, szerintem ezért van. Mindezért. Mert az oltal nem működik, mert Windows gombbal akarja letenni a tárcárat. De figyelj, nem érted, úgy érzem, hogy nem érzitek át a fájdalmamat. Nem, de tökéletesen azért is kampányolunk most pont emellett, tehát az MTV székház semmi az képest, amit a Microsoft székház kapott annó ezért. Persze, még Etiópiában is a gyerekek egy úristen! Minden. Tehát kaja nincs, de nem tudom letenni tárcára az elérvát. És Alex már beőrülve, beizzadva, minden a 60 habzó szájjal érted, és nyomja, és a support, és már 4 fikázó videó van fönn a csatornáján, ami a Microsoftnak van címezve, és ilyen örök benne konkrétan. És a call center-esek már kiírták, tudod, hogy Alex, és így, na kiveszi fel, és így az összes call center-es elment már ebédelni, meg minden, és... Full IP tiltás egész Magyarországra, nehogy véletlen Alex átmenjen a szomszédba és a Csabitól küldje az üzeneteket. Egész Magyarországon nem volt support emiatt, nehogy... Én még a 40. ticketet küldöm már, hogy supportáljatok! Na jó, azt hiszem kicsit beléltük magunkat ebbe a dologba. Egy kicsit elragadtattuk magunkat. Jó, Alex a supportosnál nagyon jó film lesz. Én 2014-ben mozikban. Igazából most elég sok mindenről beszéltünk, de én még annyira áradoznék a Battlefield 4-ről. Hát egyébként nem áradoztunk róla eddig semmit, úgyhogy nyugodtan áradozhatunk. Egy picit, tehát hogy én meg nem tudom ki, hogy volt. Hogy fogtak utálni? A múltkor már ugye ezt mondjuk megbeszéltük, ezt a trélert, amikor felrobbantják a házat, berobbantják a tank alatt ugye a mélygarást, kilövi pontosabban ugye a tartóoszlopot. Szerintetek az a magas épület robbantása, az a fönt a tetőn elfoglalt, nem checkpoint, hanem capture pontnak az eredménye volt, vagy valaki alul robbantott? Mert én először azt hittem, hogy alul robbantott valaki, de én szerintem az egy előre beszkriptelt jelenet. Hát az persze, hogy az. Hát nyilván az persze, de hát ezt nem lehet neki felróni. Hát most képzeld el, hogyha nem így lenne. Ha nem így lenne, akkor bemennél egy szerverre, elindulna egy map, és körülbelül még 3 év múlva is az összes 12 éves azzal szórakozna, hogy robbangatná az épületeket. Hát igen, azt így nem is de hát ez milyen poén. De hogy igen, mert hogy máshogy nem lehet megoldani, ha már az épület tetejére raktak egy capture pontot. Most ez tök jó, hogy félig magyarul, félig angolul mondom, egy capture point. Ez olyan, mint a lábsát, tudod, ez a lábsát. Lábsát, igen, meg a fejsát. Boom, fejsát. Szóval gondolom akkor ez valami koncepció, hogyha azt elfoglalod, ugye ez az a játékmód, amikor mész előre és egymás után foglalgatod el a pontokat. De hogy én egy picit most csalódott vagyok. Nem, mint hogyha nem nagyon, lenne nagyon durva, hogy kilősz egy tartópillért és beszakad a tank alá. Tehát, nem mond, tehát ez azért ez már mióta. És azt tudjátok egyébként, hogy ez a rombolható környezet melyik játékban volt először? Én igen. Na? A Battlefield sorozatnak mindjárt mondom, hogy mely. Nem, de. Már nem, nem, nem. Nem. A Crysisban mai napig nincs, csak ilyen vásári módon. Igen. Csak azt romboltod, ami meg van írva, hogy romboltod. Tehát... Csak piacod. Ez az, de nem. Na, senki nem tudja. Na, de várjál, ne lőd le rögtön, még... De elő jó. KB, FPS, gondolom ezt kitaláltátok. Okay. Azt hittem a Diablo-ba volt előtt. Skiffy FPS. Mondtam, hogy Dead Space. Hát abba csak scriptot, tehát konkrétan besétálsz egy terembe, jönnek a kaszások, kisétálsz és visszamennek ugyanazon az útvonalon. Sírtam. Nem félelmetes a játék, nevetséges. Na, senki? Szabad a gazda? Most szerintem az a 10 feliratkozó le fog iratkozni, mivel ezt mondta a Dead Space-ről. Azok mind Dead Space-ra jó. De igen, hozzátenném, jubileumi 10 feliratkozón van, és aki nem ért egyet ezzel, az nyugodtan le is iratkozhat, mert olyan emberekre nincs szükségem, akik a Dead Space-re. Igen, mert amúgy is minden videód alá kommentelnek. Igen. Igen, mert nem is videót. Fújjon, mert nem tudok már videót fölrakni, annyi komment van. Na, a Red Faction. Tényleg. A Red Faction. És melyik? Melyik? A de hát a Red Faction nem, hogy már előbb. A legelső része. Ott volt rombolható környezet, de úgy volt megcsinálva, hogy az épülete, bizonyos épületek oldalai kilőhetőek voltak, robbanthatók voltak, és a talaj egy bizonyos szintig, és bizonyos talaj. De például volt olyan rész, ahol ha csaltam, és egy halom rocket launchert adtam hozzá a fegyver készletemhez, akkor át tudtam robbantani gyakorlatilag az egész pályát. És... Na, hogy neked mennyi időd van, mire erre rájöttél? Jó, hát hány... Hány száz óra megfeszített kőkemény munka van ebben, hogy most... Én nekem most pont lefagyott a gépem totálisan, most már 10 perc, de hogy valaki keressen már el, hogy mikori az a játék. A 2001, én már megtettem ezt a szívesen. 2001, nem hiszem, hogy játszottam, az az FPS, egy Dirdorian űrös, nem? Igen, és a marson kitermelés van, aki a nézőink közül nem lát, egyébként érdemes bele tekinteni, már csak egy gameplayt a YouTube-on nyitottam. Vannak új részei is, és most már TPS nézetben van, ha jól tudom. Ja, most. És egy vicc. Nem, az újnak nincs, vagy igen? Igen. De az TPS, a Gerilla, a Red Faction, vagy Armageddon, vagy mi az? Az már egy TPS. Mert hallottam, hogy volt ilyen Gravity Gun, meg egy nagy csomó király ötlet. Igen, csak a nagy csomó király ötlet a megvalósításon hasalt el. Az én véleményem szerint hozzáteszem. Lásd, Rainbow Six Vegas 2. Igen. Oh, egy de fekete csak... pont a játék történelemben. Csak azért, mert pont ide néztem a listát, és ez a játék nekem megvan Steamen, most nézem. Hát mikor vettem én elő ezt utoljára? Már poros a Steamen a izéd, a digitál szervered. Ilyen hát emberek, pókhálókat rajzolgatnak rá. Ha már itt tartunk, a legnagyobb ötlet, na akkor tényleg kicsit játszunk, és én vagyok, aki most így elsőre hagynyogjon be, legyetek szívesek az első feldobásomat, játék feldobás. A játék lényege a következő, a legnagyobb, szerintetek a legnagyobb ötlet, vagy a legnagyobb technikai megvalósítás, vagy bármi, ami aztán a legrosszabbul sikerült kivitelezni, mondom az elsőt, nem jut eszembe a címe, kár, hogy nincs megnyitva a Steam. Múltkor beszélgettünk róla, Alex, ez a dínos, a valami R betű, vagy Primer Carnage, vagy valami igen, ilyesmi. Igen, valami hasonló, ilyen Dinosaurus versus játék. Dinosaurus FPS. Emberek versus dinoszauruszok. Micsoda ötlet, hogy ez eddig senki nem jutott eszébe. De és akkor, hogy nem. Hát ne viccelj, hát PS1-en még annó a Simon Mortyba nyomtam. Valamilyen ilyet. Jó, de figyelj, kb. Ugyanakkor a mennyiségbe kéne, hogy jöjjenek a játékok, mint a zombis játékok. Annyira jó ez az ötlet. Nagyon jó. És milyen a megvalósítás, hogy... Tehát sírva könyörög egy törlésért. De nem a turók. Ja, de ez egy FPS. Az FPS volt. Az meghatározó volt, de az FPS volt. Meghatározó, hát... Méltán letűnt, hogy maradjunk abban. Nekem megvan eredetibe egy CD-n, amit az 1900 nem tudom, magyar újsághoz járt, és tele volt. Tudjátok, aki retrós, mint mi, vagy mit tudom én, ha már régen megvettél... Aki véntrogy. Megvettél egy ilyen magazint, de csak a játékdemókért vetted meg. Vagy nem tudom, hogy én voltam az egyetlen ilyen. Meg a csalásokért, amik benne voltak. Igen, meg benne volt a cheatland, és akkor nincs meg ez a játék, gyorsan vegyünk egy izé PC-gurút, mert van benne cheatland a legújabb. Igen, igen. Meg és akkor megvetted, átlapoztad, és nincs benne semmi. Jaha, vagy nem volt benne örök élet, vagy noclip, vagy igen, ilyesmi. Igen. Emlékszem, az egyik PC-gurút, mikor megvettem, pont aktuális volt, hogy a GTA San Andreas-szal játszottam, és annyira éreztem, hogy a CD-n rajta lesz a GTA San Andreas-nek a magyarosítása. És benne volt. És olyan boldog voltam, hogy azt el sem tudjátok képzelni. De egyébként tényleg PS1-re volt egy dinós játék, a Dino Crisis. Köszönöm, így van. Tényleg. Melyik is volt ez? Egy képet küldjetek már. Egy TPS volt, úgymond menni, mászkálni kellett, voltak ilyen logikai feladatok, de folyamatosan jöttek a dinók. Az egy legendás volt. PS1. Igen, de jó, hogy mondod, Szefi, lehet, hogy valami emulátorral elő is veszem. Az tényleg, ez nagyon jó volt anno. Az jó kivitelezett volt. A telefonomon tudok csak netezni. Annak lett egy három része is. Vagy na négy. Most már... Hármat találtam. Na, akkor hármat. Három volt a legcsikor. Én egyébként arra akartam kitérni, hogy kb. Tehát annyira jó ez a dinós ötlet, mert körülbelül hasonlóan szürreális, és apokaliptikus, mint a zombis játékok, hogy miért nincs akkor annyi mennyiségben, mint a zombis játék, ugye? De ugyanaz, ha megnézed, csak nagyobb szörnyekkel, vágod? Igen. De lehet, hogy a dinók annyira nem kötik le az embert, mint a zombik. Hát hogyne, én meghalnék egy olyan játékot, hogy hasonlót csinálnának, egész ilyen napon azt nyomatnám. Igen, és képzeld el, hogy a dinókat egy olyan engine, tényleg egy olyan engine mozgatná, tényleg mondjuk egy FPS vagy TPS vagy bármilyen izé, és a zombik helyett, és özön lennének a velocik, monumentális lenne az igen, egész. Igen, és akkor mennétek a helikopterrel, és akkor mit tudom én, minigunnal, és akkor a többiek meg itt, tehát kibaszott jó ötlet. Nagyon jó ötlet. Várjál, mert van egy ilyen játék, basszus, Capcom. Hogy hívják azt? Csak Capcomot ne. Tudom, mert nagyon... Elnézés minden Capcom rajongótól, de amilyen jók voltak régen... Nincsenek Capcom rajongók, vagy ha vannak, ők ne hallgassanak. Ami nekem nagyon fájt, az a... Nem tudom, mi az a Capcom, de így a komról jut eszembe, hogy van egy ilyen játékom, hogy... Hát nem tudod, mi az a Capcom. De várjál, van egy ilyen játékom. Jó, oké, jó, most srácok, ezt abba hagyjuk itt. Nem tudod, mi az a Capcom. Hát a konzol, nem? Közel jársz az egy kiadó. Na jó, én most erre rákeresek, Capcom. Tehát olyan, mintha azt mondaná, nem tudod, hogy mi a... Mi az Electronic Arts. Vagy a Sega, érted? Ez a leghíresebb, a legnagyobb ázsiai ilyen játék kiadó. Ja, a Resident Evil nem az ő franchise-uk? De igen, és a Tekken is. A Tekken, igen, a Soul Calibur, ja nem, az Bandai. A Final Fantasy. Figyeljetek, a logóját ismerem. Kevés jó játékuk van, egyébként. PC-re, ha valakinek kell. De ez is izé, ez a kapcsolatban vannak a Marvel-lel, meg ilyesmi, tehát ezek mind olyan dolgok, amiket én nem szeretek. Most lehet meg, most éljetek meg nyugodtan. Ja, mi se szeretjük, csak azért tudjuk. Igen, tehát hogy ez olyan, mintha én nem szeretem mondjuk a... Egyébként, bocsánat, a Dead Rising 3, az új Dead Rising 3 is Capcom, Alex Summit, meg a Resident Evil 6, meg Devil May Cry, tehát hogy azért van akkor ennek neve. Mindent értek a Dead Rising-gal kapcsolatban. Igen, tehát most már tudjuk, miért szar, eddig nem tudtuk. Végre kiderül. Gyerekek, én ennyire el vagyok maradva ezzel az egésszel? Mármint a Capcom. Hát ezzel a Capcom-mal, a logóját ismertem, de hogy mit csinál, azt sose tudtam. Jó, egyébként hozzáteszem, hogy ez körülbelül olyan, mintha nem ismernéd Kiszel Tündét. Tehát, hogy ugyanúgy, akkor lehet, hogy most jól jártam? Nem ismered, de igazából nem hagytam. De semmiről nem maradtál le. De várjál, akkor most az olyan, mintha nem ismerném Kiszeltinét, akkor én most jól jártam. Igazából igen. Maximum nem láttad a kolbászos naptárat. Várjál, mosolj. Nem is hülyeség, hát nekünk gáz, hogy mi tudjuk, sajnos. De és akkor még engem röhögtetek ki. Hát én kérek elnézést, hogy ismerem. Nem, azért azt hozzáteszem, hogy ugye a Resident Evil sorozatról beszélünk, ami bizony műfajteremtő, és példamutatóan jól összerakott játék volt egy ideig. Amíg át nem mentek a hogyan húzzuk le a 190. bőrt, csak ötletet ne kelljen véletlenül se belerakni. De tényleg, de ha nyomokba tartalmazott, azt azonnal megölték. Tehát nem... Igen, tehát kirúgták azokat a fejlesztőket, akiknek bármiféle eredeti ötlet. Ezért volt ott az a dagadt pizzás csávó. Van-e sztori a Resident Evil-ben? Ezt vizsgálta. Figyeljetek már, feldobok most egy labdát, ha úgy sincs sztorink. Na. Van egy játékom. Neked is? Nem, én közben nézegetem a Steam... Vagyunk még ezzel így egy páran. Nézegetem a Steam listámat. Nézegetem a Steam listámat, és akkor nézegetem közben a játékokat. Mondd az nektek valamit, hogy XCOM Enemy Unknown. Mondd, de utálom magát a műfajt. De egyébként nagyon mert, jó került állítólag. Hogy nekem ez megvan, mert a Bioshock Infinite-hez járt pre-orderbe, és... Hát én nem tudom, gyerekek, egy 3-4 percig, ha játszottam vele. Pedig. Nagyon komoly számokat kap. Bizony, ilyen... Műfajában egyik legjobb, 8,8. Igen. Műfaj a legjobb játéka az XCOM Enemy Unknown. Ugye, és ez egy reboot, ha jól ez tudom. Ez egy reboot, pontosan, ráadásul az első verzió is szinte tökéletesen sikeredett, és ugye a rebootoknál alapvetően komoly elvárás az, hogy legalább olyan jó legyen, és ennek sikerült meglépnie, hogy még jobb is lett nála. Mondjuk egy minutumot nem játszottam vele, mert ez is olyan távol áll tőlem sajnos ez a műfaj, mint Makó Jeruzsálemtől, de a pontokat ismerem, tehát volt hype-ja keményen, mert hozzám is eljutott. Sajnos én nem tudtam megvásárolni, meg tudtam volna vásárolni, csak hogy nem futott volna el a gépemen, viszont én egy végigjátszást egy angol csatornán, amit talán az egyetlen angol csatorna, amit nézek. Szóval, hogy az angol csatornán végignéztem, és végignézve is zseniálisan jó élmény volt. Tehát nagyon összetett. Emlékeztek a Commandosra? Kicsit olyan, az a műfaj tulajdonképpen, mint a Commandos, csak hát jó. Hát, és én már azt is utáltam. Hát, akkor ezért töröltem le, tehát megvan a kulcs. Én ezt a stílust... Tehát biztos jó a játék, ezt most senki félre értsen. Igen. De hogy nekem ez vagy... a kattingatós, felülről nézed, nem tudom, mi történik. I have no idea where my character is. Című játék. Alex, azt hozzá kell tenni, hogy te ugye, vagy ez publikus, nem publikus, hogy alapvetően nem vagy az a mesterlövész típus. Ez mit jelent? Hát, hogy hol a karakterem? Tehát, hogy te alapvetően azért vettél egy irgalmatlan drága MacBookot, hogy ki tudjad nagyítani a képernyőt. Tehát, hogy lehet, hogy itt nem a játéka van a probléma, nem akartalak így megsérteni, vagy ilyesmi a lelkedbe gázolni. Azért, hogy retina kijelzőt, hogy minden alkalommal kontrollgörgővel induljon. Igen, tehát nem lehet, hogy esetleg mondjuk nem a szoba végéből kellett volna játszani vele? Vagy nem a szomszédból. Régen se tetszett, amikor jó volt a szemem, tehát... És még lehet, csak 40x480-ba futottál. Igen, kávé utoljára akkor volt jó a szemem. Én úgy vagyok, hogy az is egy méltán letűnt kor. A 640x480. Igen. És hogy azt hogy bírtam, és ha már abba elment, érted, már nem kellett levennem, elfutott, mert nekem nagyon szargépeim voltak egész életemben, mert egy kiskoromban nyilván, amíg még nem kerestem meg, stb. Nekem nem vett semmit, anyám, minden is puszilom. És na mindegy. Örültem a 320-szor, mit tudom én, mibe elmentek a játékok aztán. Erőt eszembe volt egy kérdés, vagy egy kérés, hogy beszéljünk ki kicsit a YouTube videózásra, és azt én mondom, jó ötlet, de hogy ugye hát mit lehet elmondani, amit már 100 millióan nem mondtak el. Tudom. Iratkozzatok fel a csatornámra! Iratkozzatok fel, szerint ugye, Alex, én mint a legrégebbi, videós a YouTube-on. Tanics. Majd én elmondom, hogy milyennek a titka. Gyerekek, nem kell videót csinálni. Itt beszélni kell, és az már. tehát nem kell videót csinálni, nekem sincsen se, és mégis vannak feliratkozók, nagyon büszke vagyok rátok, innen is egy hatalmas pacsi, de ha lesz videóm, ők már itt lesznek, nem kell videó, ez a trükk. Persze, nem videó kell, tehát a sikerhez, az előbb mondtál valamit, hogy mit mondtál, hogy nem videó kell, ugye azt mondtad, hogy nem kell videót csinálni. Nem, igen, hát fogadjunk. Elvégre egy videós miért csináljon videókat? Igen, tehát hidd el, hogy olyan hatalmas nézettségünk lenne, hogyha német pornót csinálnánk, hogy behogyoznátok. Tehát itt nem videót kell csinálni. Igaz, pornót. Egyébként egy klasszikus, vagy hát az én gondolatvilágomban egy klasszikus megjegyzés volt az, amikor valaki azt mondta egy videós, hogy igazából ő minden egyes videójához a bélyegképet úgy lövi be, hogy nagymelű nőket rak lá. Persze, hogy ne tiltsa le. Én tudom, hogy ki az. Igen, és így elgondolkoztam azon, hogy ezzel... Pedig nem szeretjük őt azért annyira. Annyira, én nem ismerem, soha nem beszéltem vele, ezért nem szeretnék véleményt mondani róla. Viszont ez egy bennem egy ilyen furcsa ilyen kis utánérzést hagyott, hogy bejön, igen. Tehát, hogy ő nem hülye, tehát ő nyilván azért csinálja, mert hogy ennek van értelme. Az, hogy eszébe jut, az már önmagában cink. Az, hogy ez még be is jön, az meg tényleg a világ katasztrófának az előjele. Nem, az, hogy ez csak azt bizonyítja, hogy ugye csöcsök kell ennek a borítóképnek, hogy megnézzék, hogy a srác nagyon jó marketingből. De most azt a korszakot érjük, ahol nem feltétlenül a minőség a nézet, nem feltétlenül a, ha már videózásra van szó, nem feltétlenül azt nézik az emberek, ami jó, ami tartalmas, aminek van értelme, hanem az, ami éppenséggel trendi, vagy nagy csöcs, vagy nagy mell, vagy nagy segg. Mondjuk a kettő ugyanaz volt, de mindegy. Meg ugye ezek a botrány... Vagy alpári, ezt akartam mondani, meg ne felejtsétek el, hogy mindig ilyen kis hullámként általában végigsöpör különböző csatornákon ezek az ilyen botrányok. Ugye most nem akarom ide citálni, de Alex, ugye téged is belerángattak egy hasonló dologba az elmúlt... Én rángattam bele őket, tehát hogy nagyon, nagyon rendes vagy. Ja igen, jó, mindegy. De ezt én kezdtem... Rosszkor kapott el, rossz időben, és ezt nem, kezdtem. Biztos, hogy nem te generáltad ezt a... Tehát ez egy... már teljesen más dolgokról volt... Nem, az utót azt nem én generáltam, én csak elindítottam. Tehát ez olyan, mint mikor valaki azt mondja, olyan, mintha azt csináltam volna egyébként, és sokan meg is egyezték, és kicsit genyónak is érzem magam miatta, olyan, mintha azt csinálnám, hogy beállnék a csatasor elé, és akkor támadás, majd elfudnék hátra. Ez körülbelül ezt csináltam, mert is töröltem azt a videót. Alex a jó Alex, hátról. És Alex nekem megjelent vizuálisan, hogy támadás, hátulról így befújja a szél a hajába, hogy elrohannak mellett az emberek, és aztán így elkezdi nézni a földet, kicsit toporog, és így elmegy. És sziasztok, ez egy újabb vlog. Nem, én nem így akartam. Szóval mindegy, azt akartam mondani, hogy viszont ennek is rettentő nagy nézettsége van az ilyen botrány videóknak. De hogy azt szerintem ez az emberek természetéből fakad, nem? Szeretjük, amikor másoknak szar vagy problémáiknak. Erről van szó, hát most nem, de alapból, és különösen mi magyarok, nem akarok tényleg ilyen demagóg lenni, meg most elővenni ilyen bazni nagy filozófiákat, mert nincs rá szükség. De amikor volt ez a győzikes, mindenki látta, majd elmondjátok, hogy mindenki, hogy utálta, hogy te ez milyen buta, te ez milyen izé. De mindenki ilyen terjedt el, hogy mindenki megnézte, hogy te ez milyen buta, te nézd meg ez milyen buta, és megnézed, és teleraktuk, mi raktuk tele a zsebét. Azért volt műsoron, mert néztük, mert mindenkinek elmondtuk, hogy te ez milyen hülye. És ezért nem rá kell haragudni, ez egy zseni ez az ember, hogy abból, hogy alpári, buta, műveletlen, ebből pénzt tud csinálni, ő egy zseni konkrétan. Ezt tudod, hogy mire emlékeztet ez az egész? Ezt a Beng Dénes mondta nagyon jól, hogy ez úgy működik, ez a győzik és ő is úgy működött, tehát én direkt nem is kapcsolom be soha a tévét, jó, azt nézem, de hogy tévé funkciót nem kapcsolok be rajta. Igen, hát hogy... csak a HDMI, odáig kapcsolom, és hogy input HDMI. Igen, igen, igen. Na, ennek az a lényege, addig nyúlok a tévéhez. Tehát ő mondta nagyon jól, hogy ment ugye ez a szar, ez a nem a Big Brother, hanem a magyar változat. Való az a való világ? Való világ, hogy és egyszer csak azon kapod magad, hogy úristen, ki az, aki ilyet lead? Hogy lehet ilyet nézni? Hova tűnt a malac? Tehát, hogy egyszer csak azon kapod az magad. De mindenki tudja, miről van szó. Te nézed, de hogy nézem, de mi volt a izében? Én lemaradtam, milyen malac? Na ez az, hogy azon kapod magad, hogy tudod, hogy volt malac. Tehát, és én is azon kaptam magam, hogy tudom, hogy mi történik, és nem akarom. Nem tudsz belőle kimaradni. Egyszerűen ez olyan, nem reggel bemegyek. Kimaradni. Ez ugyanaz, amikor reggel Gerivel bemegyünk, hogy egy munkahelyen dolgozunk, vagy legalábbis imitáljuk. Egy helyen bemegyünk a boltba, a Geri ki van tőle akadva, én reflexből mindig megnézem, ami oda ki van rakva a blik, meg ezeknek az elejét. Hogy ki vált el, ki mit csinált, izé becsinált, és az a durva az egészben, hogy én sem nézek ilyen bulvár, meg ilyeneket, tehát nincsen itthon, tehát nem vagyok előfizetve a sztorira. De hogy alapesetben csak azzal, hogy így belekapcsolódok, ugye én is vágom, mert annyira meg érdekel, de igazából azt kommunikálom kifelé, hogy hülye vagy, engem ez nem érdekel, de azért valamiért mégiscsak oda vetődik a szemem. És rendszeresen, és emiatt állandóan a izé, utána meg a sorba kell állni a tejberizsé, mert mindig ott izél, ezek az elvesztegetett másodpercek miatt kell utána ott jó, a bolba állni. Jó, amúgy neked Kaveri, neked pont el is küldtem azt a hírt, hogy egyszer csak így mondom, oké, most ilyen torture, tehát ilyen kínzás lesz, felnézek a hírportálra, hát ha találok valami jó csak videónak. Csak cenzúrezd a létszó, videónak való. A hír. Persze, videónak valót. És akkor egyszer csak így a főoldalon hatalmas 72-es betűkkel piros villódzik, mint a neon, mint a hirdetések jobb oldal. Na de várjál, ezt hogy villódzik, mint a neon, hogy egy embernek egy péniszplasztika miatt 8 hónapon keresztül tartó merevedése volt. Erre hogy nem lehet rákattintani? Tehát vonza az egeret! Tehát konkrétan mennék el, és nem is így nyomja bele a fejemet, hogy ez mi? És jól csinálják, mert megnéztem, és ott álltam, mint a hülye, hogy ezt miért néztem meg. De nem szánalmas, hogy ilyen az ember, és az a durva, hogy egy ilyet megnézel, és azt várod, hogy valami nem tudom most erre a hírni, és mit vársz. Tehát a cím maga a hír. De igen, hogy belekattintasz, és leírják 4 mondatba ugyanazt, hogy igen, jó meg hely. Hogy jaj, de rossz volt neki, hogy körülbelül 15 cm-rel hosszabb volt a nemi szerve. Hát tényleg, jaj, de sajnálom. De nem az a lényeg, Alex, hanem hogy alul, ahogy belekattintasz, és alatta, meg fölötte 1280x720-ba két Orbit banner, mert hogy... Egy a Nesty banner, azt ne hagyjuk ki. Igen, meg kattints ide, meg gerinc gimnasztika, mit tudom, ilyen olcsó szállás, hévíz, gyere, ilyen villognak. Tehát belekattintasz a hírbe, ott egy olcsó, azt olcsó meg tudják intézni, azt a 72-es betűméretet villogó neonnal belekattintasz, és utána így, de a leggusztustalan, amikor így bejönnek, és be kell őket zárogatni, tudom, amikor följönnek alulról, meg fölülről, meg beúsznak. Figyeljetek, igen, ezt akartam mondani, hogy mit szólnátok hozzá? Szefi, neked volt valamilyen balhédet bárkivel valamikor is? Nem. Hogy mit szólnátok hozzá? Ezt kifejtetted. Igen, tehát ez olyan kicsit hátulkullogó volt. Nem. Tehát ez a volt, de úriember marad, nem beszélünk róla. Igen, Lord. Örökre a szőnyeg alatt marad. Lord Szefi. Tehát, hogy mit szólnátok hozzá, ha most nem tudom hányan fogják a podcastet meghallgatni, hát egy pár ezeren biztosan, de hogy mit szólnátok hozzá, ha megrendeznénk egy összeveszést, és megnéznénk, hogy mennyivel nőne a nézettség? Ez ilyen, így lehet nagyon jó bepromózni egy amúgy tökre hasznos reklámot. Tehát én benne vagyok. Egyébként ezt nem kell külön generálni, ezt nem kell külön generálni. Vagyok. Hát marketing zseni vagyok. Kamu összeveszést mindenki megnéz. Másrészt, aki nem tudja, hogy kamu összeveszés, az is mennaná, hogy megnézi. És az elküldi a barátainak. Ez egy családi program lesz, hogy megnézik, hogy kamuszítjuk egymást. Jó, akkor majd indítom a csatasort, jó? Hogy... Előre is, aztán kihatrálsz belőle. Támadás, akkor gyorsan elugrok jobbra. És ez semmi másra nincsen szükség, csak az, hogy a Mirror's Edge-ről ejtsünk majd pár szót, ugyanis botrány, hogy én meg mit gondolok róla. De ezt majd akkor. Na mondjad most, ezt most. Nem lehet. Nem húzzuk tovább, már múltkor is elpasszoltad, gyerünk. Igen, most majd és várjál, hozok egy almát. Azt mondjátok most már elő a farmával? Tehát mindenki felkészült, tehát Geri, halljuk. Nem tetszik. Kössetek le! Nem tetszik. Igen. Erre rájöttünk a felvezetésből. Szerintem... És nekem a portál se tetszik. Na jó. Én, de ezt most csak azért mondom el, mert körülbelül... Hát nem mondom, hogy tök ugyanabba, de ugyanaz a koncepció van a két játék mögött, majdhogy nem. Nem mondom, hogy nem fogom megnézni a kettőt. Na. Ez mi volt, Szabi? Tűszögés röhögéssel. Vagy mi az? Tűszögés röhögéssel. Tűszögés kombó. Nem, én azt hittem, hogy most, az lesz, hogy én nem szeretem a portát, csak a bűbüm. Ilyen tudsz. Az az igazság, hogy a 10 feliratkozón rohamosan csökken. El is hiszem. Ja, most még löksz egy ilyet, hogy mondjuk nem szeretem a GTA 4-et. Na, a Battlefieldet, és akkor tulajdonképpen nem leszel állandó vendég a műsorban. Rosszul esne, de egyébként meg nem vagyunk egyformák. És szerintem ezen nincsen semmi gond. Szerintem a Mirror's Edge egyébként nem mondom, hogy rossz játék, bár nem játszottam vele, mert egy percig nem tudott lekötni, egyetlen másodpercre se, valamilyen oknál kifolyal, úristen, hogy fognak utálni. Na mindegy. De majd megígérem, hogy adok neki egy esélyt, tényleg most egy kicsit megöregettem, stb. Hát, ha meg az újat megvan, is... Nekem megvan, én kölcsönadom a Steam-et. Az újat is megnézem, nem kell kölcsönadni. Na, az újat is megnézem, de szerintem sokkal túl van értékelve. Bár tényleg ez, hogy ez ugyanaz, mint a dínós, hogy erre hogy nem gondolt erre senki. És megcsinálták, és baromi nagy siker lett, de lehet az is bosszant, hogy akkor még nem futott engem, mindenért utána, valamiért az a játék, az nekem valamiért én akkor megutáltam, mert az első 5 perc alapján, de tényleg újra elő kell vennem, csak a múlkor... Nagyon, tehát érdemes azért, tényleg nem akarok így a lelki világadba belegázolni, de érdemes egy játékról úgy véleményt nyilvánítani, hogy ki is próbáltad. Mert hogy alapesetben ugye problémás az, hogy valamivel nem játszottál, és úgy utálod. Tehát ez ilyen, nekem kicsit előítélet feelingje van. Igen, jó, az előítéleteim nagy része szerintem pont abból adódik, hogy túl nagy volt a hype-ja, és elment tőle az egésztől a kedvem valamiért. Ja, de mondom, kipróbálom, és tényleg ne haragudjon rám meg senki emiatt, ki fogom próbálni, és lehet, hogy tök más fogok mondani. Jó, mert egyébként ez nem baj, hogyha valamit, tehát de mindenféleképpen baj, de úgy igazából annyira nem nagy dolog, hogyha elítélsz egy rossz játékot, úgyhogy nem játszottál vele, tehát nem játszottam a mit tudom én, Stalin Subway 2-vel, mégis tudom, hogy nem lesz az év játéka, tehát pedig nem játszottam vele. Na jó, de a Gerinek most már ez a tömeges. Tehát ha nem tudom, figyeltétek-e a retorikát, azokat a játékokat utálja, amelyeket nem próbáltak. Ez nem igaz. De. Figyelj, minden hanganyag rögzítve van, vissza tudjuk hallgatni, már van hozzá humorérzékünk. Na jó, figyelj, beszéljünk egy kicsit másról. iOS. Köszönöm a megmentést. Igen. Szívesen. Beviharzottam. iOS frissítés. Kinek mi róla a véleménye? Van-e egyáltalán véleménye, vagy most akkor így föltettem a kérdést? Van-e egyáltalán bárkinek iOS? Van. Jó, Alex, te nekem van egyedül. De akinek van, az se szereti, úgyhogy... Szefi, neked milyen mobilod van, vagy te adsz erre? Samsung Galaxy Mini. Szóval nem. Bocsánat, jaj. Tehát nem adsz rá. Hogy te konosz vagyok. Jó, fú, te jó ég. Szefivel most végleg összevesztünk, én érzem. Tehát így ilyen nyílt... Eddig is utált téged, de... Eddig is utált, de eddig megadta legalább a kellő tiszteletet, de... És még azt hittem, hogy engem fognak a Mirror's Edge-ét, de most, hogy milyen kiderült, hogy mennyire snob vagy, te lehet topni. Nem, mert én is rohangáztam nagyon sokáig hasonló kategóriájú telefonnal, tehát tudom, milyen érzés. Igen, hát ez amúgy nem fog kihúzni most a szarból. Tudod, és ilyen nyomorú, úgy mond. Igen, erre, ha gödörbe van nás, az jutott most eszembe. Egyetlenek volt. Ennél mindjárt már tényleg nehéz lesz, Kaveri egyébként. De hogy jössz ki? Nem tudom, bár... Szefinek adom a szót szerintem. Szefé, ez olyan, amikor valami... én azt mondtam, hogy megnyaltam a Mirror's Edge-et, tehát hogy elkezdtem vele játszani, erre próbáltam azt, és utána bármit mondtam. Bármit, az vicces volt. Onnantól kezdve. Ez ugyanaz. Úgy érzem, megöltem picit a bulit. Kibukkantak a lufik. Hátulra tudod, az a... Szerintem mennem kell, mert nem zártam el a gáz. Nem zártad el, és egy óráig ömlik a gáz is most. Hát ne, és közben megy a mikro, amiben alumínium fólia. Szerencsé, hogy leszoktál a cigiről, különben yes. Már az egy panettőropantat volna. Hallod, Alexa, annyira életképtelen vagy, hogy 40 percre megy a gáz, és most jut eszedbe, szerintem már hagy nyitva. Igen, ráadásul most jut eszedbe, hogy elfelejtettem levenni az alumínium fóliát, amit beraktam a mikróba, úgyhogy... Ja, igen. Azóta már nincs is házam. Meg mikrót. Oké. Jó, hát akkor erről ne beszélgessünk, ha nem akartuk. Igazából azért dobtam föl, mert hogy Alex, te ilyen iPhone-os vagy, tehát meg hogy... Igen, és akkor most rögtön mindenki... Úgyhogy ez a téma semmilyen módon nem jó szerintem. Honnan és... van pénzed, te szemét? És most mindent elmondtál a YouTube kommentjeimnek a 90%-án a MacBook-os videó alatt. Miért? Ez ennyire? Miért van MacBook Pro? Dögölj meg! De ja, miért? Biztos anyádék vették! De tényleg ilyen kommentjeid voltak? Ja, hát ha megnézted, már nem lehet kommentelni a megbukos videó alá, mert akárhányszor így megnéztem azt az oldalt, mindig úgy éreztem, mintha herémből kivágnának egy kis darabot. Úgyhogy letiltottam a kommenteket, úgy, hogy ne vegyék észre. Tehát, hogy jó, most mindenki észreveszi nyilván. Tehát az olyan, mint nem mondjátok el senkinek. De... és ezt ellövöd egy podcastban, amit több ezre hallgat. Igen. Tehát ott de hogy néztem, lehet hogy... nem észrevenni azt, hogy nem tudsz kommentelni. Tehát azért igen, ez tehát, elég hogy... feltűnő már, ha szándék benned van, hogy kommentelni. Igen, ott. De amúgy, hogyha letekered a listát, akkor ott látsz kommenteket, ott vannak. Csak mikor írnál egyet, akkor odaírja, hogy nekem azt el kell fogadnom. Na most nekem van jó, naponta körülbelül 2000 kommentem, én abból végig nem fogom keresni, hogy melyik megbukos és elfogadni, hogyha jó. Tehát senki ne várja ezt el tőlem. Igen, amúgy is a csodálatos ugye üzenetküldő rendszer a YouTube-on, tehát az külön Oscar-díjat érdemelne. Igen, tehát ott ez a hülye, biztos ezt csinálta ezért is a YouTube-ban channel designt. Lehetséges. Tehát, ez egy ilyen egy gyerek, így odaraktak valami. Én kimondom, hogyha nektek nincs vér a pucátokba, az összes ilyen komment semmi más, mint mérőjövő, rosszindulatú irigység. Azért, mert ugyanúgy, ahogy elmondod a vlogban, és hogyha te szeretnél egy ilyet, akkor menj el és csináld, és ne azzal foglalkozz, hogy más azzal foglalkozzál, hogy veled mi van, hogy te magadnak megteremtsd, mert az, hogyha ezek a mi, ez szintiszta irítség, semmi más, hogy te nem engedheted meg magadnak, és ezért utálod azt, aki igen. És egyébként ezek hozzáteszem... Egyébként csak, hozzáteszem... Csak egyikötök sem merte kimondani, én kimondom, nem, nekem engem úgyis csak 10 tudnak leiratkozni, nem ezre, mint nálatok. Nem, ezek én azt gondolom mondatok. Még pluszba, egyébként, bocs, hogy közben vagy félbeszakítalak, csak én azt gondolom, hogy pontosan ennyi idő alatt, amennyi idő alatt az ember ezt a mentalitással mondjuk odatrollkodik különböző, mert hát mindannyian, akik videózunk, bizonyára tapasztaltátok már sokszor, hogy igen, tehát hogy azok a troll kommentek, ha rákattintasz annak a trollnak a csatornájára is, ugye láthatod, hogy előtte hova trollkodott, ugye láthatod, hogy mindenhova ugye oda szemetel. Körbe de megy és... Igen, körbe megy és ugye terjeszti ezt a slime-ot. Viszont én szerintem pont ugyan ennyi idő alatt, míg ezt a műveletet délutánonként csinálja, plusz pont ennyi idő alatt megtanulhat egy szakmát, képezheti magát mondjuk például, te is, Alex, ugye így kezdted el, hogy autodidakta módon az animátor szakmát. Igen. És ugye ezzel aztán végig is eljutsz arra a szintre, hogyha érdekel a számítástechnika, és van rengeteg szorgalmad, és van rengeteg időd, akkor meg tudsz tanulni egy olyan szakmát, amiből aztán az általad irigyelt emberek életvitelét, ami egyébként soha nem az, mint amit te gondolsz. Nem tudom, gyerekek, én mások iránt tehát soha nem mondanék ilyet, hogy jaj, de jó cuccod van, én most ezért egy hülye kisípolás, mert hogy neked van ilyened, és ezért most én utállak. Nyilván én is felidegesítettem magam jó párszor azon, hogy hogy ó, jaj, de szeretnék ilyen cuccot, meg jaj, a másiknak több feliratkozója van. Ezt amúgy én próbálom mindenféleképpen kezelni magamban, de nem érzem annak, hogy nekem most bárkit is oda kéne mennem, és azt kéne neki mondanom, hogy jaj, te dögölj meg, mert neked ilyen cuccod van. Szefi, nálad vannak ilyenek, ugye te videózol, meg jó kamerával tolod, meg tehát... Nálam a kameránál voltak az, hogy majdnem számon kértek, hogy én miért veszek ilyen kamerát. Én miért, mire használom, minek... Meg különben is mit képzelsz magadról, meg egyébként honnan van pénzed, meg különben is dögölj meg. Nem, ilyen nem volt, hogy honnan van pénzem, meg mit tudom én, és így mondtam nekik, hogy figyelj, a tinik legtöbb százaléka azért vesz iPhone-t, hogy menjen menőzni az iskolába, akkor miről beszélünk? Ez a beilleszkedünk, hogy totál nem... Mert azért akartak amúgy így megtámadni, hogy mivel én nem vagyok fotós, meg én biztos nem értek hozzá, mi a szarnak akarok én ilyet. De arra nem gondoltak bele, hogy ezt az én pénzem, én ezt 4 hónapot gőztetem, hogy meg tudjam venni saját pénzemből. Az, hogy mire használom, semmi közük hozzá. És akkor jönnek ilyenek, hogy hát de neked ilyesmire nem kell neked. Mert egy telefon, ami telefonásról használunk, az valószínűleg 150 ezer forintéken megvásárolni. Utána meg megyünk, mert amúgy is anyuci kap. Beletapostál a szívembe. Hát ez ilyen. Most vissza szóval... is jön. Szóval ez az, hogy anyuci megveszi az iPhone-t, aztán meg így mennek azzal menőzni az iskolába, hogy ez vívja ki náluk a tiszteletet, aki mennyire pénzes anyu. Én amúgy pont úgy vettem észre, hogy az iPhone kezd kikopni. Így mostanában. Nem tudom, ti észrevettétek, egy kicsit mintha kezdene kikopni. Hát mióta 39 ezerért árulják már úton útfélen, tehát szerintem igen, már kezd kicsit cinkleni. Régen presztízs volt, már annyira nem. Hát jó, nem. Gyerekek, ti láttátok azt a... Úristen, tehát nekem, én... tehát rólam azt lehet tudni, tehát igazából az nem titok, most meg is lehet támadni, hogy úristen. Nekem azért vannak Apple termékeim is, szándékozom is... Utálunk is érte, tehát... Szándékozom is többet szerezni belőle. De az, mikor láttam egy srácot, mikor megjelent az iPhone-ot, és először a T-Mobile-nál lehetett kapni, és ezek a srácok ott éjszakáztak, és jó, vették fel őket, hogy... És gratuláltak, hogy... meg nem, érmet, mondtam, érmet adtak neki, hogy ő volt az első, nem is az, hanem a csávó, amit mondott, hogy ott állt a faszi, de amúgy volt vagy 20-25 éves között, tehát hogy azért már magánál volt a gyerek, és így magyarázta, hogy mert mondta, hogy ez valami, igen, ez egy hovatartozás, ez egy dicsőség, ez egy telefon. Én nem, én ott ördibáltam itt a monitor előtt, hogy az egy telefon. Tehát én, mint seg hülye az ilyen dolgokhoz, hogy például én megvettem úgy egy fényképezőgépet, mert mindig is akartam megtanulni, meg mit tudom én. Szefi segített, hogy mit, hogy kell rajta beállítani. Annyira nem értettem hozzá, megvettem egy Nikon, vagy... Na, még a márkáját se tudom. Egy Canon 600D-t, hogy én majd ezt kitanulom. És oké, tehát igazából, mert ugye rámon is számmal lehetett volna kérni rajtam, hogy neked minek ez. De az, mikor azért veszel meg valamit, mert dicsőség, azért az nagyon durva. Igen, ő... Tehát, hogy... Erre, igen, igen, annyit szeretnék még ezt hozzátenni, hogy azzal például szerintem, hogy az ember dolgozik, és ugye megteremti magának ezeket a dolgokat, és vesz magának egy telefont, én is a napokban kaptam egyet, és tehát ne, azért, mert szép, és szeretek ránézni, és én szeretem, és magamnak vettem, és én se használom semmire, csak telefonálásra, meg hogy megkérd, ugye Skype, vagy stb. Szóval azért okos, nagyon okos, és azért, mert én szeretek ránézni, és engem arra emlékeztet, hogy igen, én ezért megdolgoztam, és megengedhetem magamnak, és stb. Egy meg... büszkeség tölt el magyarul. Igen, tehát... de magam felé, magamnak. Persze, tehát de én sem verem izé, hogy ó, akkor nézzétek, mi van. Tehát igazából igen, az, tehát hogy beállok oda a sorba. Szalagozod a homlokodra, hogy lássák, igen, de hogy beállok a sorba, meg szándékosan előveszem a buszon, meg... Ez szerintem, ez visszataszító. Ja, nem csak sokszor látom egyébként, hogy jön szembe egy gadget, és azonnal előkapja a font, meg kidobja a póló alól a fuxot. Miért? Most az jutott eszembe, hogy egyszer csak, hogy miért szokott, nézd milyen aranytal, érted? hogy amúgy nagyon, nagyon érdekes ez az egész, mert mondjuk most hozzám lehetett volna vágni kontrába, hogy mert én is csináltam unboxingot a dolgaimról, de igazából azért csinálom, mert van rá érdeklődő. Tehát, ha megnézed, én körülbelül 2 hétig húzattam az embereket, mert mindenki kérte tőlem, hogy az új gépről legyen unboxing, meg mit tudom, és én nem csináltam, mert mondom, én ezt még egyszer nem játszom el, mint a MacBook-kal. Ja, utána 8 hét álmatlan éjszaka, hogy ilyen burzsóá vagy. De nem, de aztán rengeteg ember folyamatosan ír, hogy de kell, de akkor is kell, mert megdöglünk nélküle, és megcsináltam, és nem is volt rossz vízhangja így. Tehát igazából egy kicsit átértékelődött, hogy én örültem neki, mert meg tudtam venni, ők örültek azért, mert felvállaltam, vagy én igazából nem is tudom. Mert ugye az volt a mikrofonom a vlogjaim, és mai napig jönnek, akkor jó, mit menőzze az iPhone-nal? Úristen, de mekkora poén volt, bocsát, hagyd mondjam, az egyik videódban volt egy hatalmas poén, hogy igen, igen, itt van a MacBook Pro az asztalon, igen, most már sokkal többen utáltok, a kurva hangomat veszem bele. Értsétek meg, a hangomat rögzíti, mert jobb, mint a telefon. Értsétek az, meg. Az a videó, az kim volt napi szóval. Elnézést a káromkodásért, bocsánat. Az a videóm, az kim volt napi szaron, az indított el, az a videó. Az micsoda reklám? Tehát ott minden Figyelj, én rájöttem, mert ott még régen szarul éreztem magam a napi szar miatt, rájöttem, olyan reklámértéke van, Horáli. Olyan hülye vagyok, hogy nem játszottam erre, még nem és kezdtem engem el. Engem bezzek soha nem raktak ki a napi szarra, kicsit hát jó, mert ez már rendesen gyakran... rosszul esik az embernek, hogy de igen, ki. Engem, mint a tanuba, a Bástya elvtárs, hogy engem már meg se akarnak ölni. Én már kezdtem kicsit így érezni magam, hogy én már az semmi vagyok. Az utcán vonulnak az öreg nők, és engem már senki nem akar megerőszakolni. Egy mostani Facebookos, online élős, 10-től 14 éves korosztálynak a napi szar, az egy standard. Nem tudom, én soha az élet. Nem. Tehát igazából én sose értettem a koncepciót. Szégyellem magam, de a haveri társaságomban is többen szeretik, és nem tudom, én nem tudom hova tenni azt az oldalt. Persze, de hát a Mónika Show is úttörő volt, és érted, tehát hogy ahogy például a Mónika Show elődje, ez a Jerry Springer Show, egy ideig a Viasaton tolták, és egyszer-kétszer volt bal szerencsém belenézni, és hát ott ugye ott keményen ütik, verik egymást, meg minden, hát ott minden harmadik mondatnál jönnek be a biztonságiak, de az az Egyesült Államok, igen, tehát hogy ugye van egy nagy embertömeg, mondjuk a New Jersey, meg Magyarország. De ez most nem azt mondom, várjál pillanat, csak hogy van, bocsánat. Mondjuk Magyarországon 10 millió ember. Ebből a 10 millió emberből körülbelül a középosztályban, meg az alsó osztályokban mondjuk van, most nem tudok számokat, de mondjuk csak satszolok abból, hogy micsoda nézettségeket tolt le mondjuk ez a Mónika Show, mondjátok már, igen, és mit tudom én, egy 2,5 millió ember, akinek ez a szellemi igénye, hogy ilyen dolgokkal töltse a szabad idejét. És ennek az embernek a gyereke is ezt fogja átvenni, ő nem ül le nézni a Mónika Show-t mondjuk, mert ő már online, akkor ő megkeresi a maga online Mónika Show-ját. Megkeresi Metalexovistnak a csatornát, majd rákattint a Balázsó Paraszt Edition-re, ami egyébként neked nagyon jó, de ez lehet, hogy... Iratkozz fel a csatornámra. És iratkozz fel a csatornámra, és keress rá Google-on, és lájkolj Facebookon, és utalj pénzt erre az e-mail címre a PayPalon. E-mail címre, ja. És írtam, nem tudtam, hogy lehet pénzt utalni e-mail címre. Ezt mondom, taníts meg nekem is. És ezek után, miután ezt megtetted, elmondom, hogy lájkold a videót, és add hozzá a kedvencekhez. De egyébként ebben nincsen semmi furcsa, ez régenben is működött, csak akkor sokkal most egy modernizált gladiátorok folynak, hogy egymást tízik. Ez, kérlek szépen, ez arról van szó, hogy a plebsnek cirkusz kell. Mindig is kellett, és kelleni is fog. És később még véresebb lesz, mert már nem verekedni fognak, hanem egymást ölni, és szépen lassan, ahogy kikoptak a gladiátorok, mert azt hittük, hogy felemelkedett az emberiség, meg átszellemült, meg intelligensebb lett, úgy butulunk vissza, és megyünk majd megint erre a szintre, hogy akkor megint a gladiátorok, csak modernizálva. Hát egy csomó skifibe, elő is veszik ezt a témát, például a Rollerblade-be. Ugyanez. Fú, a film volt, ez jó. Igen. Az biztos. Nagyon jó, megragadta ezt a témát amúgy, amiről most beszélünk, a Rollerblade. Érdemes megnézni. Hogy szarra mindig is lesz igény. Mindegy, igazából most nem szerintem felesleges ilyen közhelyeket durogtatni, ezt azért mindenki tudja nagyon jól, hogy hogy ez így van. Meg az analógiák is távol állnak tőlünk, meg a hasonlatok, ezt is tudják a kedves ezt hallgatók. Tudják a kedves hallgatók a második adásnál, hogy mi mindig elzárkózunk a rossz hasonlatoktól. Nem szeretnénk, hogyha emiatt ugye bárki megszólna minket. És emberek gyártják nekünk a rosszabbnál rosszabb. Amire szeretnék mindenkit buzdítani, hogyha van esetleg téma, amiről hallani szeretnétek, vagy játék, amiről a véleményünket kifejteni, nyugodtan írjátok le kommentbe. Én nem mindenhol olvasom végig a kommenteket, de a podcastnél megfogadtam, minden kommentet elolvasok. Ez ugye nem azt jelenti, hogy válaszolok is rá, de minden kommentet elolvasok, tényleg, és várom azt, hogy mikor dobnak fel olyan témát. Nem szoktál minden videódnál minden kommentet elolvasni? Nem. Miért te ezt szoktál minden videónál? Hát, én szoktam. Napig. Én azt hittem, hogy az ilyen standard videósoknál, hogy azért... De minden kommentet hogy olvasol el? Hát meg se jeleníti a rendszer. Hát én úgy szoktam, fölrakok egy videót, én nézegetem a kommenteket, mit tudom én, fölrakok még egy videót, akkor nézem azt a kommentet, időnként visszanézek arra, de nézem vissza az egy hónappal ezelőtti videót, hogy ott mi volt a komment, hát ez az aktuális. Igen, az aktuálisra, hogy miket szó, de hát ott se minden választ, meg minden, de én egyébként nekem van egy ilyen kis gyűjtésem, egy hónapja kezdtem el, hogy a best of comments, és a legjobbakat gyűjtögetem, és pont ma is találtam egy ilyen kommentet egyébként. Én soha nem fogsz annál jobbat találni, mikor én meg Zsolti játszottunk a Team Fortress 2-vel, majd odaírta valaki, hogy Herbie vegyél fel. Úgyhogy itt lezárhatjuk a szavazást, ez nyert. Tehát, én adtam is neki Facebookon egy Comment of the Universe nevezető. Tehát Herbie vegyél fel, és én vagyok ott, meg Zsolti. Sőt, olyan is volt, hogy az Elénoáros videómban Zsolti szólalt meg, Zsolti voltam meg én ugyanígy, és valaki odaírta, hogy engem ez a Kreffer nagyon idegesít. Tehát szeretem, mikor az emberek helyén... Hát szegény ott sincs, de vesztett 200 feliratkozott. Szegény Kreffer. Engem ez a Kreffer annyira idegesít. Most én nem tudom, hogy nem bírta kivárni, amíg benne lesz egy videómban. Vagy pedig, jó előre megutálta. Vagy pedig nem tudja megkülönböztetni a wo-wo-wo, meg a www hangokat. Tehát, hogy ez most csak így mondtam, hogy hangmintát. Tehát, hogy... Igazából a probléma szerintem, a problémának a gyökere az volt, hogy ő nagyon jól tudta, hogy te Zsoltival beszélsz. Ez a srác is nagyon jól tudta, hogy nincs ott a Herbie. Hát nem hiszem. Ő annyira akarja, ő annyira szeretné, hogy ő belekiáltja az univerzumba. Hát ha... Rossz fórumokat választott az hát ha egyszer. Hát ha egyszer ott ül melletted Herbie. Herbie vegyél fel! Herbie vegyél föl, és egyébként most, hogyha Herbie például néha meg szokta nézni a videóimat, tudom, mert kommentel, lehet, hogy most hallja is, látod? Na, igaza volt a srácnak. Elért hozzá. És még mondják, hogy nem teljesül az, amit kívánsz, és bevonzod, és látod, megtörtént, kedves kommentelő. Herbie, tud rólad, és te létezel, és még lehet, hogy fel is vesz. Azt mondjuk nem tudom, hogy Kreffer most írtam, tudjuk elkezdtem magát szarul érezni, vagy mi? Nem, a Kreffer az erős gyerek, sok mindent kibír, csak nem. Most már szegény Kreffer vagyunk, mert most is valaki be fogja kommentelni, hogy te ezt úgy utálom ezt. Ja, úgy utálom ezt a izét, mit mondjatok egy videót. Bárkit, akit most nem akarunk megsérteni. Engem nem tudtok. Jó, oké, rendben. Hát szerintem ebbe a podcastben most így körülbelül ennyi volt, nem? Tehát én úgy érzem, hogy most már kezdenénk a random hülyeség felé elvonulni, ami talán a hallgatókat annyira nem érdekel. Vagy pedig pont most joinolnak be, ugyanis erre kicsit több igény van szerintem. Ja igen, jó, akkor ilyen fingjuk el közösen. Minden fingásnál 200 like. És hogy visszanéznénk a statisztikát, és ilyen megugrana. Tehát ilyen exponenciális nőre a közönség megtartása. Itt amikor a Sirius bemutatott egy videón, és egy ilyen hatalmas görbe jelezte az ilyen. Igen, azt nem meséltem. Ugye szoktam nézni jó, a YouTube konferencia után nézem a közönség megtartást. Eddig föl sem fedeztem, hogy van ilyen, és... Vajon van statisztikánk. Igen. És képzeld el, hogy néztem az összefoglaló videómat, és így ugye majdnem az összes videónál úgy van, hogy elindul nagyon föntről, és akkor egy ilyen kis ilyen hullámban megáll valahol átlag felett. De ez mit jelent, hogy addig nézik végig, vagy? Igen, tehát hogy hol kezdenek el kiszállni többen, hol... Na, ezt most megnézem, ezt segítsetek. Nagyon. Ez egyébként érdemes külön videóra. Ilyen 3 napnál régebbi videónál van csak adat, vagy 4 napnál régebbi, de érdemes megnézni, mert ott láthatod, hogy hány perces videókat kell kitolnod mondjuk vlogból. Nekem például 8-nál többet nem szabad. Na mindegy, és ott volt, tökéletesen működik maga az eszköz, mert elkezdtem nézni a YouTube konferenciáról kiadott videómat, és ment a videó a szokásos hirtelen emelkedésre. Hirtelen szokásos mederbe zajlódott, és bevágtam egy képet, amikor Sirius bemutatott nekem. Na és ott. Olyan magasra ugrott fel a görbe, mint amikor a videó elkezdődött. Jó, köszönjük, hogy itt voltatok velünk. Reméljük, hogy ez a podcast, de ez kicsit ilyen randomra sikerült. ilyen nagyon random beszélgetések voltak, de azért reméljük, hogy élveztétek, együtt nevettetek velünk. Együtt sírunk, együtt nevetünk. De ami a legfontosabb, hogy iratkozzatok fel. Azt, hogy tetszett a videó, meg csak senkit nem érdekel, iratkozzatok fel. Igen, valójában magasról tojunk rá, hogy tetszett a videó. A lényeg az, hogy iratkozzatok fel. Természetesen ez nem így van. Ez így van, Geri van ezzel, csak így, mivel neki nincs videója, tehát ugye ő ilyen... Neki nem is kell videó. Neki nem is kell videó, és így gyűjti a feliratkozókat. Iratkozzatok fel a Geri csatornáját is. Na itt jön a marketing. Iratkozzatok fel Metal Exodus csatornára, hogy támogassátok Gerit. What logic? Annyira nem jött át nekem a marketing. Köszi szépen, hogy itt voltatok velünk. Szevasztok. Sziasztok. Sziasztok. Én nem köszöntöm. Sziasztok.